sobie, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 15 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 4 samoloty przywiozą dziś do kraju Polaków z zagranicy. 2 z Londynu i po jednym z Lizbony i Malty. Na finiszu są przygotowania do przekształcenia szpitali w placówki dla pacjentów z koronawirusem. Do jutra ma ich być 19. Ponad 20 tysięcy zakażonych i ponad 1800 zmarłych. Nowe informacje o koronawirusie podała włoska obrona cywilna. 4 samoloty LOT wyruszą wieczorem po Polaków, którzy chcą wrócić do kraju. Pierwszy kurs w ramach akcji LOT do domu zrealizowano wczesnym popołudniem z Londynu. Będą kolejne, mówi rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Dzisiaj zorganizowane zostaną także 2 takie rejsy z Londynu o godzinie 21.10 oraz 22.30. Także rejs z Lizbony, który ląduje w Warszawie o godzinie 23.00 i z Malty samolot, który ląduje o godzinie 21.50. Wiadomo już, że kolejne 4 połączenia z Wielkiej Brytanii polski przewoźnik planuje zrealizować jutro. Ustalana jest pełna siatka połączeń. Rządowy program LOT do domu ogłosił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Umożliwia on obywatelom polskim przebywającym tymczasowo za granicą powrót do kraju specjalnymi lotami. Mazowieckie, łódzkie i lubuskie. W tych województwach potwierdzono dziś kolejnych 8 przypadków koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wszyscy pacjenci są w stanie dobrym. W Polsce jest w sumie 119 przypadków zakażenia, 3 osoby zmarły, 13 wyleczono. W ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 19 szpitali w Polsce do jutra ma być przekształconych w szpitale zakaźne. Jest wśród nich szpital wojewódzki w Zgierzu. Jutro zgierska placówka w 100% będzie gotowa na przyjmowanie pacjentów z koronawirusem, mówi wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. W poniedziałek będziemy w 100% gotowości. W zasadzie kończymy przygotowania. Przygotowujemy zarówno procedury, jak i jeżeli chodzi o przeszkolenie pod kątem chorób zakaźnych. Także to dobrze wygląda, jeżeli chodzi o ten element działania. Pacjenci przejechali i w zasadzie szpital zgierski już prawie jest pusty. W regionie łódzkim jest w sumie 18 osób zakażonych, mówi rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska. Potwierdzone wyniki dotyczą młodego mężczyzny, który miał kontakt z osobą zakażoną, kobiety w średnim wieku, która również miała kontakt z osobą zakażoną oraz młodej kobiety obywatelki Ukrainy. To osoby między 20 a 45 rokiem życia. Ich stan jest dobry. Oprócz szpitala w Zgierzu pacjenci zakażeni koronawirusem trafiają także do szpitala imienia Biegańskiego w Łodzi. O 368 do 1809 wzrosła w ciągu doby we Włoszech liczba zmarłych zakażonych koronawirusem. Obrona cywilna informuje, że w całym kraju zakażonych jest ponad 20 tysięcy osób. Od początku epidemii w Italii wyleczono 2335 chorych. Pomimo zakazów Belgowie jeżdżą do Holandii, by zjeść w tamtejszych restauracjach i barach. Po ich stronie granicy lokale są zamknięte. Władze w Brukseli są oburzone. Belgia i Holandia nie zamknęły granic, w związku z czym można swobodnie przemieszczać się i jak się okazuje, korzysta z tego teraz wielu Belgów, by zjeść w Holandii, a tam liczba osób zakażonych rośnie. To skandaliczne, antyspołeczne, nierozsądne, mówią przedstawiciele belgijskiego rządu, władze regionów czy miast przy granicy z Holandią. Minister zdrowia Maggie de Blok podkreśliła, że w walce z koronawirusem konieczne jest unikanie tłumów i zaapelowała do Belgów. Zostańcie w domach, wirus nie uznaje granic. To naprawdę wstyd tak postępować, bo istnieje ryzyko zakażenia. W Holandii jest taki sam kryzys jak u nas. Na alarm biją eksperci i wirusolodzy. Jeśli chcemy uniknąć włoskiego scenariusza, kraje powinny podejmować te same decyzje, napisała trójka ekspertów z Uniwersyteckiego Szpitala w Antwerpii, apelując do władz w Holandii o wprowadzenie takich samych zakazów jak Belgia, a do Belgów o rozsądek. Beata Płomecka, Polskie Radio. I właśnie kilka minut temu holenderskie władze ogłosiły, że zamykają wszystkie szkoły, restauracje, kawiarnie i kluby sportowe. W Holandii stwierdzono do tej pory 1135 przypadków koronawirusa, w tym 176 dzisiaj. 20 osób zmarło. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

by twój spin zniknął wcześniej niż mój zapas win. Składam same dwa. Trochę utyka i nieco wina w nim, a czasem się słania i bredzi, klnie bez udawania, że jest kimś innym niż jest. Sam to wiesz. Sam to wiem. Raczej rzadko zawodzi, w sensie wzdycha i łka. Patos i szkodzi, przeszkadza łza. Raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej i nie powinna przysłodzić i pociech mało w niej. Sam to wiesz. Sam to wiem. Już od rana przez cały dzień z łokcia, z kolana w łeb pycha się. Każdej nocy aż po świt łazi przez okno i wciska przez drzwi. A czasem miękcej, bo nie ma co kryć, że liryka nie można żyć. Liryka to muzyka, ni więcej, ni mniej. Sam to wiem. serca wiódł. Deszcz odbijał się od szyb. Pyk, pyk, pyk, jak gdyby nic. Na tylnych siedzeniach miał niebo dla poznanych pań. Pani prosi, drży jej głos. Idźmy gdzieś daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd. Pan i władza czterech kół, rozpalone serca biód. Piekła moce cisnął gaz, na tylnych siedzeniach raj. Pani prosi, drzyje głos, jedźmy hen od świateł miast. Z bliskiem kół parkuje wóz, na pół diabłem sięga ust. Sięga ust. Sięga ust. Sięga ust. Sięga ust. Leci anioł głową w dół, za nie władza diabeł stół. Wyjśnik jak demonów i tłum. Pani władza czterech kół. Wyje duch z całych sił. Diabeł nie śpi z byle kim. Pani prosi, drży jej głos. Zostańmy tu przez całą noc. Całą noc. Całą noc. Całą noc. Całą noc. Thank you.

na niego czarny pocisk. Mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak. Mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia. Ksiądz był do próbnych dwóch. Między niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę na koszulę, kapi świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk. On samochodem knie. Czyste białe światło rzuci rzewną pięć. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nikt. Tu nie miał nigdy domu, a każdy z niego drwił. Niech prowadzą go anioły na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białym mgle. Przybyj przyjaciele, miej go zawsze za nic. Przestrzeloną dłonią pędź wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle. To całkiem długa podróż, czyste białe światło rzuci rzewną pień. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nikt. Tu nie miał nigdy domu, a każdy z niego drwił. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Mówią na jego czarny pocisk. Mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak. Mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia. Ksiądz bił do trumny kwórz. Państwu wspominałem, owym uzdolnionym młodzieńcem jest pan Mariusz Obielski. Ale jest w tym zespole jeszcze parę uzdolnionych osób, na przykład pan Piotr Hołody, znany państwu, jak słyszę, świetnie. wybitny wirtuoz w grze na talerzykach, grzechotkach i żabkach plastikowych. Ale na basówce też potrafi, co zresztą pokazuję. Rzekę, synu, bierz najlepszą koszulę i szafę garnitur, w którym brałem ślub, i pomóż wstać. Wyślij nad rzekę, połóż mnie na wznak. Wypastuj buty, zepnij siwe włosy, ogól mi twarz. Weź mnie na rzekę, synu, idź po śladach tych, co pewnej zwykłej nocy przerwali sen, opuścili dom. Weź mnie na rzekę, synu, a moje książki spal. Ściskaj mnie czule, jeszcze się spotkamy, długo zapukasz tam. Weź mnie tam, gdzie czekają mnie. Pośród traw starych drzew. Weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie. Weź mnie na rzekę. Weź mnie na rzekę, synu. Weź mnie na rzekę. Najwyższy czas. Mogłem żyć głośniej i mogłem więcej podróżować, mogłem krócej spać. Weź mnie nad rzekę, połóż mnie na wznak. Niech płatki i kwiatów i liście drzew lecą mi na twarz. Weź mnie nad rzekę, synu, powiedz sąsiadom, że będę zwiedzał nowe miasta, nowe kraje, całkiem nowy świat. rzekę snu. A moje długi spać. Po mnie nie zapłacze nikt, za mną nie zatęskni. Niedługo zapukacie tu. Weź mnie tam, nie wołają mnie. Pośród traw i starych drzew. Weź mnie tam, gdzie zabiorą mnie. Weź mnie na drzewo. Bardzo Państwu łaskawe, dziękuję pięknie. Ania Prokopczuk. Gra na altówce przecudnie i śpiewa też głosem przecudnej urody. Pani Ania Prokopczuk. Rodził się syn.

Na bęben, tak. Pan Piotr Waglewski.